Kung Harald vinner sig allt Danmark och Norge och gör danerna kristna. Forskarnas åsikter skiljer sig på vissa punkter betydligt när det gäller hur det danska riket uppstod på 800- och 900-talen. För en introduktion till den senaste forskningens syn på utvecklingen, se främst Peter Sawyer, Da Danmark blev Danmark, från cirka 700 till 1050. Gyldendal och politikens Danmarks historia. Band 3, Köpenhamn 2002 och Olaf Olsen, Da Danmark blev till. Fremad, Köpenhamn 1999. Jämför gärna med det äldre men ännu användbara verket av Axel E. Christensen, Vikingetidens Danmark, Köpenhamn 1969. För problem gällande Harald Blåtands regeringstid, se två böcker av Nils Lund, Lid, Leding av Landevärn, Roskilde 1996, och Harald Blåtands död och hans begravelse i Roskilde. Frågetecken, Roskilde museumsförlag, Roskilde 1998. Den norska riksbildningen har skildrats och diskuterats i flera verk. Två goda utgångspunkter är Klaus Krag, Vikingetid och rikssamling 800-1130. Aschehogs Norges historie, band 2 Oslo 1995 och Per Sveås Andersen, Samlingen av Norge och kristningen av landet 800-1130. Handbok i Norges historie, band 2, Bergen 1977. Se också Erik Gunnes, Norges historie, band 2, rikssamling och kristning 800-1177, Kapellen Oslo 1976. Den svenska riksbildningen har varit föremål för stora diskussioner. Men det saknas en forskningsmässigt uppdaterad syntes likt de ovannämnda danska och norska böckerna. För övergripande resonemang om politisk historia i Sverige under vikingatid och medeltid, se Dick Harrison, Sveriges historia, medeltiden, Liber, Stockholm 2002, samt Thomas Lindqvist och Maria Sjöberg, Det svenska samhället, 800-1720, studentlitteratur, Lund 2003. För diskussion om själva vikingatiden, se Åke Hyenstrand, Sverige 989, Makt och herravälde 1, Stockholms universitet, Stockholm 1989, och Peter Sawyer, När Sverige blev Sverige, Victoria Hallingsås 1991. Titmar av Merseburgs krönika, Titmari Merseburgensis Episcopi Chronicon, är utgiven på latin i Monumenta Germaniae Historica, Scriptores Rerum Germanicarum in Usum Scholarum Hannover 1889. Verket finns i engelsk översättning, Botanian Germany, The Chronicon of Titmar of Merseburg, översättning David A. Warner, Manchester University Press, Manchester 2001. Sidan 368. Widukinds saxiska krönika, Widukindi Monarchi Corbeiensis Rerum Gestarum Saxonicarum Libri Tres. Tre böcker om saxarnas bedrifter är utgiven på latin i Monumenta Germaniae Historica, Scriptores Rerum Germanicarum in Usum Scholarum, Hannover och Leipzig 1904. Verket finns i dansk översättning, Widukinds Saxerkrönike, översättning I. P. Jakobsen, skrifter UDG. Av sällskapet for HIST. Kildeskrifters översättelse, Köpenhamn, 1909-1910. Framväxten av städer i det medeltida Danmark har skildrats och diskuterats i Anders Andrén, Den urbana scenen, Städer och samhälle i det medeltida Danmark, Malmö och Bonn 1985. För en allmän introduktion till det medeltida Lunds historia, se Kulturen 1990, Lund, tusenårskrönika, Kulturens årsbok 1990. Forskningen om Uppåkra har ännu inte resulterat i någon populär historisk monografi, utan begränsas i skrivande stund till de arkeologiska artiklar och avhandlingar som har tillkommit i ljuset av de senaste decenniernas forskning, främst publicerade inom ramen för skriftserien Uppåkra studier. Se framförallt Birgitta Hård, redaktör. Fynden i centrum. Keramik, glas och metall från Uppåkra, Stockholm 1999. Birgitta Hård, redaktör, Uppåkra. Centrum och sammanhang, Stockholm 2001. Lars Larsson, redaktör, Uppåkra. Centrum i analys och rapport, Stockholm 2001. Birgitta Hård, redaktör, Fler fynd i centrum, materialstudier i och kring Uppåkra, Stockholm 2003. I Bertil Helgessons avhandling Järnålderns Skåne, Stockholm 2002, sätts Uppåkra-boplatsen in i ett större regionalt perspektiv. Om kulthuset, templet, se även Lars Larsson och Birgitta Hård, Kulthuset i Uppåkra, i Odens öga. Mellan människor och makter i det förkristna Norden, redaktörer A. Andrén och P. Carelli, Stadshistoriska avdelningen Helsingborg 2006.